promocję do minus 50%, to Allegro Black Weeks. A jak masz Allegro Smart, to kupujesz z darmową dostawą już od 30 zł do automatów paczkowych i punktów odbioru. Promocja trwa do 2 grudnia. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Już jest 13, więc u nas czas na serwis trójki. W audycji Tu Myśliwiecka 357, Agnieszka Drost. Prokuratura i CBA zajmą się Pocztą Polską, a wnioskuje o to Najwyższa Izba Kontroli. Bruksela dała zielone światło dla przepisów przyspieszających wypłaty europejskich funduszy na usuwanie skutków powodzi. Rusza rejestracja wolontariuszy finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niegospodarność i nierzetelność to główne zarzuty pod adresem Poczty Polskiej, które sformułowała Najwyższa Izba Kontroli. Kontrolerzy przyjrzeli się inwestycjom spółki w latach 2020-2023, m.in. w obszarze cyfryzacji i automatów paczkowych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami NIK przygotowała zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej spółce oraz zgłoszenie do CBA. Przedsięwzięcia, które miały zwiększyć konkurencyjność Poczty Polskiej w obszarze nowoczesnych usług pocztowych, okazały się fiaskiem, wynika z przeprowadzonych kontroli. W ocenie NIK budowa sieci automatów paczkowych była realizowana z naruszeniem warunków zawartych umów niegospodarnie i niecelowo, co naraziło spółkę należącą do Skarbu Państwa na nieuzasadnione koszty. Przykładowo dostawca 2000 automatów dla poczty od początku nie był w stanie terminowo wykonać zleconych prac, nie miał doświadczenia, posiadał siedzibę w zwykłym bloku i kapitał zakładowy w wysokości około 6 tysięcy złotych. Mimo naruszania przez dostawcę warunków umowy, ówczesny zarząd Poczty Polskiej nie naliczał kar umownych i kontynuował współpracę. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kontrola NIK-u w Poczcie Polskiej objęła w sumie 7 inwestycji o wartości 1,5 miliarda złotych. Z kolei kwota stwierdzonych nieprawidłowości to w ocenie kontrolerów blisko 114 milionów złotych. Jest zielone światło unijnych krajów dla przepisów przyspieszających wypłatę europejskich funduszy na usuwanie skutków powodzi, m.in. w Polsce. Teraz negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznego kształtu. Jak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia, nie było zgody wśród państw członkowskich na przyjęcie regulacji w ramach pilnej procedury. Chodzi o przekierowanie 18 miliardów euro z Funduszy Spójności na tereny dotknięte powodziami w Polsce, Rumunii, Austrii, Czechach i Portugalii oraz na Węgrzech i Słowacji. Pula do Polski to 5 miliardów euro. O szczegółach Beata Płomecka. Po pierwsze, przewidziana jest zaliczka, czyli natychmiastowa wypłata w wysokości 30% od puli przeprogramowanych i poprzesuwanych funduszy na najpilniejsze inwestycje popowodziowe w każdym państwie. To duża ulga dla budżetu krajowego, bo zgodnie z obecnymi unijnymi regułami pieniądze z europejskiej kasy zwracane są dopiero po ukończeniu inwestycji i na podstawie przesłanych faktur. Dodatkowo inwestycje na terenach dotkniętych powodzią będą sfinansowane w 100% z unijnego budżetu. Zniesiony ma być wymóg dofinansowania krajowego. Pilna procedura w przyjmowaniu tych przepisów oznaczałaby zatwierdzenie ich bez dyskusji bardzo szybko. Ale na taką procedurę nie ma szans. Są jednak próby przyspieszenia pracy i nieformalne rozmowy z Parlamentem Europejskim, by przepisy zostały przyjęte jeszcze przed końcem roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jutro nastąpi wielkie otwarcie amerykańskiej bazy antyrakietowej w Redzikowie na Pomorzu. Wezmą w nim udział m.in. prezydent Andrzej Duda oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Tarcza w Redzikowie to element zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO, tłumaczy generał brygady Tomasz Drewniak, były szef wojsk lotniczych i inspektor sił powietrznych. On się składa z kilku elementów. Po pierwsze składa się z satelitów, które mają namierzyć moment startu rakiety balistycznej. Następnie radar, który wstępnie rakiety przechwytuje, jest umieszczony w Turcji i dwa takie systemy, który z jeden jest w Rumunii w Desablu i drugi jest właśnie w Rędzikowie w Polsce, na którym są i radary, i rakiety. To wszystko ma stworzyć taką kopułę antybalistyczną nad tą częścią Europy. Budowa tarczy w Redzikowie rozpoczęła się w 2016 roku. Elbląg przygotowuje się do 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab został już oficjalnie zarejestrowany, ruszyła również rejestracja wolontariuszy. Czeka 450 miejsc, mówi Gabriela Zimirowska z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu. osoby do 18 roku życia muszą zostać zgłoszone przez opiekuna prawnego. Osoby powyżej 18 roku życia oczywiście robią to samodzielnie. Jeśli ktoś chce przyjść do nas do Centrum Wolontariatu, to codziennie od 9 do 16, a jeśli będzie taka potrzeba, to i dłużej. Można przyjść ze zdjęciem, z dowodem, z rodzicem, jeśli nie mamy ukończonego 18 roku życia, i tam zarejestrujemy na miejscu. Dziś o 17 rusza rejestracja na stronie iwolontariusz.wosp.org.pl, a finał WOŚP odbędzie się 26 stycznia. Tym razem pieniądze będą zbierane na onkologię i hematologię dziecięcą. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia niebo będzie szczelnie przykryte chmurami. Na przebłyski słońca mogą liczyć jedynie mieszkańcy południowych krańców Polski. W nocy będzie podobnie, a lokalnie opady mrzawki lub słabego deszczu. We wschodniej połowie Polski opady mrzawki mogą być marznące i powodujące gołoleć. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura w nocy od minus 2 stopni na wschodzie do plus 2 na zachodzie. Cieplej nad morzem od 2 do 4 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki, Tomasz Żonda. Zapraszamy na drugą godzinę audycji Tu Myśliwiecka 357. I przez tę godzinę jeszcze czekamy na Państwa muzyczne propozycje. 2273 Myśliwiecka małpa polskieradio.pl. Na początek od nas Santi Gold. Fill me up, bring me. Santi Gold w Trójce, 22.7 Trójek, Myśliwiecka, Małpa Polski Radio.pl. Jeszcze jedna propozycja dziś od Państwa. Pan Piotr pisze, słuchacze odradzające się Trójki z niecierpliwością czekają na powrót Piotra Barona. Wiele utworów kojarzy się z jego osobą, a chyba najbardziej Minulost na Chawicy i Graffiti on the Train grupy Stereophonics. To może ta druga formacja w tej chwili.

dlatego dziś wyśpi się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto te puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żebym mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żebym mógł kołysać siebie do snu. Słońce nam się zdarza pewnie również zimą raz na jakiś czas, ale jeśli chodzi o zieleń, to tylko ta domowa, bo drzewa już w tej chwili mają korzenie, właśnie korzenie, chciałbym być korzenie, ja mówię o gałęziach. Bez liści w końcu mamy listopad. Kącik ekologiczny, muzyczny w Trójce przed momentem, a przed nami komary. Nowe nagranie Kaśki Sochackiej, dokładnie premiera dziś, a cała płyta już wkrótce. Thank you.

Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Samsung z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 800 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Za 29,5 minuty godzina 14. Pierwsza trójka. Codziennie. Posłuchajmy, co wydarzy się już w najbliższy piątek. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Metz z pierwszej trójki. Oto trzy nowości, które w tym tygodniu można znaleźć w propozycjach do naszej listy przebojów. Michael Gordon, czyli McGee, zagrał porywającą wersję swego nowego singla Rockman w obchodzącym właśnie półwiecze kultowym amerykańskim show telewizyjnym Saturday Night Live. To premierowy utwór spoza albumowego debiutu artysty z lutego tego roku To Star and the Dream Police. Gordon zdradził ostatnio, że pracuje w studiu z Justinem Bieberem nad nową płytą tegoż. Lada Oni, najbardziej osobista piosenka i klip Darii Zawiałow i ostatnia stworzona na nowy album Dziewczyna Pop, z którego jest piątym singlem. Pożegnanie z babcią, powierniczką i najlepszą przyjaciółką, z którą mieszkała 12 lat. Daria, świeżo upieczona laureatka MTV European Music Award, jest w trakcie drugiej części największej do tej pory halowej trasy koncertowej. Pochodzący z Antypodów, mieszkający obecnie w Londynie, pianista, wokalista i songwriter Jordan Rakei zrealizował w ubiegłym roku Celebrate, wspólne nagranie ze Stutzem, japońskim hip-hopowcem z Mirage Collective. To jego nowy, premierowy singiel spoza tegorocznego wydanego w maju świetnego albumu The Loop. Artysta zagrał ostatnio Celebrate podczas live sesji w studiu Abbey Road. Everything is real, everything's alive. Cause there's been times where I'm standing at the mirror and I close my eyes just to feel like I belong. Cause when it's time for the bridges in the clearer, I can open my eyes when I sense I'm feeling strong. Cause we don't celebrate in the goodness of our lives. When everything is real, everything's alive. Wszystkie szczegóły głosowania na listę na stronie Trójki w zakładce Lista. A my usłyszymy się jutro o tej samej porze. Szczegóły zdradzał i propozycje przedstawiał Piotr Metz. 22 i 7 trójek, myśliwiecka małpa polskiradio.pl do 14. My zapraszamy Państwa do telefonów i do poczty internetowej. Dzień dobry. Miałbym prośbę o utwór. Utwór jest, proszę Pani, dla mojego bardzo serdecznego kolegi Tomka. Słuchamy Trójki od 82 roku, kiedy tylko powstała lista przebojów Marka Niedźwiedzkiego. Proszę Pani, taki utwór TSA bez podtekstów. Stary hicior wyświstany, ale cały czas na czasie dla mnie. Ja dzwonię z Piotrkowa Trybunalskiego. Pani Gosia przy telefonie 22 i 7 trójek.